3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Cele mai tari hituri difuzate atât la radio cât și la TV în România se ascultă în Romanian Top 100. Clasă neutralizat împreună cu colaboratorii noștri Mediaforest.ro. Am ajuns cu 25, Nicole Scherzinger și 50 Cent, Right There. Solo empieza, mueve la cabeza, danza cudo. sorpresa te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Sonora filmului Fast and Furious 5, Don Omar și Lucenzo Danza cu Duro a urcat 18 poziții până pe 24. Coboară Loca și Shakira pe 23, avem Anna Tell Me Why un loc mai jos pe 22, pe 21 Alexandra Stan Get Back. Întoarcem, dar mai facem mai întâi o recapitulare. Da, avem primele 20 de locuri imediat în RT 100. Number 30. Ne apropiem de top 10, încă 10 piese până atunci. Pe 20, Nick Camarera și My Diamonds, Kalia. It's a subliminal in the body, boy. Yeah. My Diamonds, long side, Nick Camarera, funny place. Yes, now for the dance floor. What was that? Kalia. I just wanna give it to you. Now. urmează săptămâna aceasta pentru Nick Camarera și Mike Diamond. Am ascultat Kalia în RT100. Coboară Corina, No Sleeping e pe 19. Pe 80 DJ Project și Julia, mi-e dor de noi și ascultăm locul 17. A urcat un loc Kobe Perez, Some Love. גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Kobe Perez, Some Love, am avut pe 17 în RT100, pe locul 16 coboară Snoop Dogg, Sweat și avem aniversatul săptămânii, Connector pe 15, Ring the Alarm. Strictly from the rap and our production. Yo, yo. Ladies and gentlemen. Mr. Connector live up in the place. Yeah. 15. Marvelous, hey, stepping to that ritmo, uno, dos. This night is meant just for the two of us. So come on, baby, get down, down, down, down. So sexy, somebody help me, it's emergency. Frumoasă a fost de 29 de ani. Fanele sunt sigură că știu lucrul acesta. Îi spunem la mulți ani, l-am ascultat pe locul 15 cu Ring the Alarm. Pe 14 coboară Matias, Missing You, și avem Simplu și Alex. Ai sus un loc pe 13, Convict. Câteva o să intre și în top 10. Simplu și Alex, Convict pe 13. Pe locul 12, Nadia Lee Rapture. Și avem și ascultăm Alessia, Find Me, 6 locuri mai sus până pe 11. Find me.